राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 28 अप्रैल 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले नारायण नारायण नारायण नारायण। विवेचन तो मैं कर दूंगा, परंतु आपके साधन करते हुए भी ये हमारे बाधा लगती है, हम क्या करें? वो प्रश्न बढ़िया होता है, गोलमाल प्रश्न एक बार हम कह दो विवेचन कर दो, ज्ञान योग का विजन कर दो, ज्ञान ध्यान योग का कर दो, कर्म योग का कर दो, शांति योग का विजन कर दो, तो ये तो विचार कर देंगे। पर ये बात इतना बढ़िया सब साधकों के लाभ हो, ऐसी बात तो वो होती है जो आप साधन करते हो, परमात्मा की तरफ लगे हुए हो, चिंतन करते हो, ध्यान करते हो, पुस्तक पढ़ते हो, तो इस साधना में लगते हुए आपके क्या क्या बाधा कहाँ कहाँ लगती है, अगर वो बाधा का प्रश्न पूछा जाए तो सबके लाभ होगा। क्योंकि वो आती ऐसी विनय पत्रिका है, गोस्वामी जी महाराज चयन किसी साधक के ठीक अंतगण का सभी प्रश्न मानो, यदि मोटी पुस्तक है विनय पत्रिका, पर ऐसे सुंदर पद लिखे हैं जो किसी न किसी कोई न कोई शंका होती है उसका समाधान उसमें होता है। इस तरह से कोई बात मेरे पर को मैं भी कह दूंगा, बात है अपनी, ऐसी बातें मैं जहां तक बने ऐसी बातें कहता हूं। सिद्धांतों का विवेचन मैं कम करता हूं, मेरे विचार रहता है कि साधक कहीं जल्दी सिद्धि कैसे हो, सुगमता से तत्व की प्राप्ति हो जाए, ऐसे विचार मेरा रहता है और वैसे इस दृष्टि से मैं कहता हूं। चेष्टा ऐसी होती है, बीच में और तरह की बातें आ जाती है, कई तरह और भी कह देता हूं, परंतु विचार ये रहता है। तो आप लोग साधन करने वाले हैं, वे भाई बहन बतावे कि हमारे ऐसी ऐसी बाधा होती है, ये वास्तव में साधन करते हैं उनमें शंका होती है। संशयाता विनिष्यति, अज्ञानी है और संशय वाला है, श्रद्धा नहीं रहता है, ऐसे 3 बात होती है, उसका विनाश होता है, पतन हो जाता है। तो ये अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा, तो संशय रहता है, वो संशय वाली बात आप बताओ कि ये संदेह रहता है। संदेह कई तरह के होते हैं, एक सिद्धांत में संदेह होता है, द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टा द्वैत है, शुद्धा द्वैत है, द्वैता द्वैत है, अचिंत भेदा भेद है, क्या है, ये सिद्धांत की शंका रहती है। ऐसी ग्रंथों की शंका है, सिद्धांत की शंका है, वो पढ़े लिखों काम की है, वो विशेष साधकों के काम की नहीं है। साधकों के काम तो वृत्ति लगाने में जो बाधा लगती है वो होती है। कारण है, जैसे ये समय है उसमें कभी गर्मी पड़ती है, कभी ठंडी पड़ती है, कभी वर्षा आती है, कभी जोर से हवा आती है, तो ऐसे मौसम बदलती है, संसार बदलता है। ऐसे ही अपने अंतःकरण में सात्विक, राजस, तामस ये वृत्तियां आती है। सर्वदेह में कभी सूर्य, कभी चंद्रमा, कभी सुषुम्ना, ऐसी नाती आती है। तो ये बदलने का स्वभाव है संसार मात्र का। क्यों बदलना रूप ही संसार है, संसार है ही नहीं, केवल परिवर्तन का नाम संसार है। जैसे गंगा जी नाम किसका है, जो बहने वाली का नाम गंगा जी है, रहने वाले का नाम गंगा जी नहीं है। ऐसे संसार नाम बहने वाला है, तो बहने में सब बात होती है, तो समय बहता है, उसमें सात्विक वृत्ति आती है, कभी राजस आती है, कभी तामस आती है, कभी समष्टि आती है, कभी व्यष्टि आती है। तो अपनी वृत्तियां भी राजस तामस होती है, उस समय में साफ नहीं होता अंतःकरण, उसमें मन नहीं लगता है। सात्विक वृत्ति होती है तो उसमें मन लगता है। सात्विक में इतनी एक विलक्षण बात बताई है गीता में, जो वास्तव में तत्व की प्राप्ति होने पर जो हो वो वृत्ति सात्विकता में बताई है। आपको याद होगा, बता दो भाई, गीता जी के विभूषण है, मेरे विभूषण किया हुआ है, आप तो बताओ। जो सिद्ध पुरुष के लक्षण है वो लक्षण सात्विकता में आ गए हैं, बताओ। तो वो लक्षण आ जाते साधुओं में भी, जैसे सुबह मैंने बताया बुद्धि ग्राह्यम, कल मैंने खंडन किया, या राजेश में शंका बताई बुद्धि ग्राह्यम कैसे कहा। अरे बुद्धि ग्राह्य है तो कर्ण वह नहीं पहुंचता कैसे, बुद्धि कर्ण तो है, कर्ण पहुंचता है, नहीं तो बुद्धि ग्राह्य कैसे कहे। और आत्यंतिक बताया, सुखम आत्यंतिकम, परमात्म तत्व की प्राप्ति का बताया है, साधन नहीं है। सुखम आत्यंतिकम बुद्धि ग्राह्यम अतिद्रियम वेत्ति यत्र सेवा तत्व, उससे तत्व से चलायमान नहीं होता, तो तत्व से न चलती इसकी व्याख्या 22 श्लोक में है। तत्व से क्यों नहीं चलित होता, कि जिसके लाभ के बाद में और तो लाभ है ही नहीं कोई, दुख का स्पर्श नहीं, 23 श्लोक में दुख संयोग वियोग दुख से स्पर्श ही रहते हैं। तो ऐसी सिद्ध अवस्था होती है, दुख का तो लेश ही नहीं है, स्पर्श ही नहीं होता, और लाभ की आखिरी अध्याय से बढ़कर लाभ कोई होता नहीं। अब उसका वाचक बुद्धि ग्राही में समझाया है, तो मैंने कहा शंका करो तो ऐसी बढ़िया करो, जो सुनने वाले जवाब देने वाले जोर पड़े, जो कह दिया कि कर्ण साध्य नहीं है, ये कर्ण है क्या, बुद्धि कर्ण नहीं है क्या, बुद्धि ग्राह्यम शब्द कर्ण तृतीया नहीं है यहाँ, बुद्धिया ग्राह्यम बुद्धि ग्राह्यम, ऐसा विग्रह करोगे संस्कृत में तो बुद्धि के द्वारा जो ग्रहण किया जाएगा बुद्धि ग्राह्य है, तो कर्ण ग्राह्य है ना, कर्ण नहीं पहुंचता वहां, ऐसे कैसे कह दिया। तो वो शंका ऐसे करो, अब वो बात बताओ, आप इतने बैठे हो, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन् त्यनामयम्। सिद्ध पुरुष की बात बताई, अनामय और सतुगुण में अनामय दिया है और सिद्ध अवस्था में अनामय दिया है, अनामय पद एक है। तो कर्मजम बुद्धि युक्ता, बुद्धि युक्त कर्मजन्य फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्ति, जहाँ आप कोई विकार नहीं, निर्विकार है, तो निर्विकार है तो सत्व गुण है, निर्विकार थोड़े ही सत्व गुण, सत्व गुण ऊंचा है, अच्छा है, तो विकार राजसी तामसी विकार से रहित है, अनामय पद आया उसमें भी, तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम्। कर्म से बुद्धि युक्ता ही फलंग तत्व मनीषिण, मनीषी है, तत्व की है, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म बंध से रहित है, पदंग अनामय, तो ये अनामय पद है सिद्ध के पास में, वो सत्व में दिया है, तत्व सत्व निर्मल प्रकाश एवं अनामय, जैसे पद आते हैं तो ऐसे पद आवे जिनमें ऐसे गीता में शंका करो अथवा अपने विचार में आती हो शंका करो, तो उसका समाधान ठीक होता है, उसका कयों की ग्रंथि खुल जाती है। जैसे कल प्रश्न किया था कि मनसा एव अवस्थ दृष्टव्य, मन से दृष्टा देखना चाहिए, तो मन से देखना चाहिए, मन कर्ण है, कर्ण के द्वारा उस परमात्मा अनुभव करना चाहिए, ये शंका करी। कर्ण कर्ण है तो कर्ण है वो बताया भी कारण निरपेक्ष साधन कैसे होगा, और इससे पूछो तो व्याकरण पढ़ा हुआ हो तो दूसरा शंका कर सकता है कि साधन शब्द है, ये साधन शब्द कैसे बनता है, मुझे कैसे बनता है साधन शब्द कैसे बनता है, है जी लुटके शब्द में होता है तो ऐसे स्वभावार्थ में है, साधन शब्द है ये साधन का जो लुट है किस अर्थ में है, बोलम बना चाहता है यहाँ किस अर्थ में है, साधन लुट होने से लुट होते साधन कैसे हुआ, लुट होकर के यू बच गया, यू होकर के यू होकर के अन हो गया, लुटने क्या हुआ यू और नाको ध्यान दूसरी बताता है, तो अन्न जो साधन बन गया, साधन करण में ही बनता है, कर्णाधिकारणी उससे कर्ण में लुट होता है, तो साधन शब्द में ही पड़ा है लुट, साधन मात्र किया जाए उससे सिद्धि होती है, तो साधन शब्द कर्ण का ही वाचक है, तो साधन होगा और कर्ण रिपेट कैसे होगा, कर्ण रहित कैसे होगा, साधन शब्द में ही कर्ण पड़ा है, कर्ण कर्ण शब्द कैसे बनता, कर्ण क्या बनता है कैसे, तो साधन कहो चाहे कर्ण कहो, कर्ण शब्द ही कर्ण अर्थ में होता है, तो साधन कैसे होगा, कर्ण कर्ण साधन तो है यार, कर्ण रहित है, कर्ण निर्भर कैसे है, ऐसे शंका करने घड़ी जगह, ये तो व्याकरण में है, कोई साधक हो ना साधक कर सकता है ये शंका, ऐसे साधना में करने में शंका होती किस तरह की, पर बात यह है देखो शंका एक तो जिस विषय को कुछ नहीं जानते उसमें शंका नहीं होती, जिस विषय में कुछ नहीं जानते शंका कैसे हो, और पूरा जानने पर शंका रहती नहीं, तो शंका होती है अधूरी जानकारी में, संदेह कुछ तो जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं उसमें शंका होती है, पुस्तकों में तो विचार का विषय जगत जीव और परमात्मा बताया है, परंतु गहरी रीति से देखा जाए तो परमात्मा विचार का विषय नहीं है, विचार तो मानने और न मानने का विषय है, संसार और शरीर ये विचार का विषय है, तो संसार दिखता तो है पर वास्तव में संसार क्या है, ऐसे मैं हूँ ये वास्तव में अपने अनुभव तो होता है मैं हूँ जानता है, परंतु क्या हूँ तो इसको विशेषता से जानना है, तो यहाँ संदेह होता है मैं क्या हूँ जगत क्या है, तो जगत के जानने में अपने जानने में संदेह होता है, संदेह होता है वहाँ विचार होता है, विचार होता है उसमें जिज्ञासा होती है, विचार का समाधान नहीं मिले तो नास्तिकता आ जाती है, ऐसे विचार होता है, तो विचार होता है इन बातों में, जब कुछ जानता है कुछ नहीं जानता है ऐसी अवस्था में संदेह पैदा होता है आदमी के, नहीं कुछ नहीं जानता उसमें शंका कैसे होगी, कुछ भी नहीं जानता तो संदेह कैसे होगा, शंका होगी नहीं, अरे पूरा जानने पर संदेह रहता नहीं, छिद्यंते सर्व संशय क्रियंते चाचे कर्माणी तस्मिन दृष्टि बराबर है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशय, सब संशय छिद्र हो जाते हैं, उस परमात्मा जानने पर कोई संदेह नहीं रहता, तो संदेह अधूरी जानकारी में होता है, तो साधन करने वालों के साधन में संदेह न हो ये बात है ही नहीं, तत्परता में साधन नहीं करते हैं तो साधन में क्या संदेह हुए, साधन करते ही नहीं क्या संदेह हुए, एक जगह भाई बोला था हमारे मन तो कहीं नहीं जाता, मन के चंचल मन कहाँ जाता, हमारा मन कहीं नहीं जाता, तो मैं कह रहा आपका मन से काम पड़ा ही नहीं है, जानते ही नहीं क्या मन हो रहा है, क्या जाता है क्या नहीं जाता है, हमारा मन कहीं जाता, बड़े बड़े अफसर मेरे बातें हुई है कि हमारे भगत ने क्या जरूरत, हमारे बंगला है, हमारे स्त्री पुत्र है, हमारे पास धन है, हमारे मूत्र है, भजन तो वो करे जिसकी कमी हो, हमारी कोई कमी नहीं है, भजन क्या जरूरत है। दूसरा भजन वो करे जो पाप करता है, हम पाप करते ही नहीं, हमारे भजन क्या जरूरत है। तो बोलो, हम पाप करते ही नहीं तो हमारे भजन क्या जरूरत, हमारे कमी है ही नहीं तो भजन क्या जरूरत। भजन हो जिस कमी को रहने के लिए, बंगला है, स्त्री है, पुत्र है, धन मिलता है, मोटर हमारे पास है, सब कुछ सामग्री है, भजन तो कंगला हो बेचारे अभाव हो तो भजन करे, हम क्यों भजन करें। हमारे तो दो उत्तर इसका। आपने बताया कि विवेक बुद्धि में प्रकट होता है, आपने बताया कल विवेक बुद्धि में प्रकट होता है, बाद में वो किस होता है। बुद्धि भी विवेक होता है, जो संदेह भी बुद्धि में ही होता है, संदेह भी तो बुद्धि में होता है। हमारा जब पूर्ण विवेक प्रकट हो गया तो ये लक्षण क्या होगा, पूर्ण विवेक प्रकट हो गया हमारे में। तुम्हारी अजीब आनंद की बात है, इसका लक्षण क्या है, पूर्ण विवेक हमारे में प्रकट हो गया है, इसका लक्षण क्या है। अब ध्यान दे दो भाई, यह बात का काम की है, अलबत्ता बढ़िया काम की नहीं है, अलबत्ता काम की है। विवेक कहते किसको है, पहले ये बताओ विवेक किसका नाम है। क्या किसका पृथक्करण, किसका पृथक्करण, विनाशी अविनाशी का, इसका नाम विवेक है। तो विवेक जब भाई कहते हैं मेरे विवेक हो गया, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि असत में आकर्षण नहीं होता क्या, है जी? जो चीज नाशवान है उसमें आकर्षण आपका नहीं होता, नहीं होता है। अच्छा, शरीर को बनाए रखना चाहते हो कि बेपरवाह है, शरीर नाशवान है, अविनाशी नाशवान है, तो इनके रखने की इच्छा के लिए दवाई आदि लेते हो, प्राप्त करते हो, तो रखने की इच्छा होती है कि नहीं होती है, इच्छा नहीं होती। शरीर बना रहे ऐसी इच्छा नहीं होती, गलत क्या बात, मैं गलत कहता ही नहीं, गलत सही नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ शरीर हमारा बना रहे ऐसे आप होती है कि नहीं होती है, नहीं होती। बहुत अच्छी बात है, तो फिर भय लगता है कि नहीं, बार अकेले जंगल में चला जाओ तो भय लगता है कि नहीं, बताओ। रात्रि में अकेले जंगल में चले जाओ तो भय लगता है कि नहीं, विवेक हो गया ठीक तरह से तो नाशवान शरीर है, सिंह खा ले तो क्या हर्ज हुआ, नाशवान ही नाश हुई, अविनाशी नाश होता नहीं, अविनाशी का शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोनी होती नहीं, होनी वैसे हो तो अनहोनी होती नहीं, तो अनहोनी हो गई नहीं, शरीर का नाश होना है तो हो ही जाएगा। अरक्षितम रक्षति देव रक्षितम और सुरक्षितम यही बात विनश्यति, अरक्षितम रक्षति यही बात रक्षितम, देव रक्षा करेगा प्रॉपर तो अरक्षित भी रक्षित हो जाएगा। और आप कहते हैं उद्योग करा देव आतम, वो अगर उम्र आ गई तो वो रक्षित होगा ही नहीं, नियम है अरक्षितम रक्षति देव रक्षितम, अरक्षितम सुरक्षितम दैवतम विनश्यति तस्मा न शोचा मे न विस्मयो मे यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम। अरक्षितम रक्षति देव रक्षितम, देव रक्षा करेगा तो अरक्षति रक्षित रह जाएगा, क्यों रक्षा करने वाला नहीं तो रह जाएगा। और सुरक्षितम ठीक तरह रक्षा करो दैवतम विनश्यति, अगर देव नहीं है प्रार्थ नहीं है तो कितनी रक्षा करो, मरेगा ही वो तो। तस्मा न सोचा मैं न विश्व, न तो शोक करता हूँ न विचलित होता है कि कैसे हो गया भाई ये, कैसे कैसे हो गया, तो ऐसा ही होता है। इस बात न सोचा मैंने विश्व नहीं हो वे क्यों वेदस्वदीयम नहीं तब, जो हमारा है वो दूसरे का नहीं है, जो दूसरे का हमारा नहीं है, हमारा संदेह है ही नहीं, तो ये बात होनी चाहिए हमारा है वो हमारा ही है, और का और भी है, हम अगर कोई ठग हमारे सकता नहीं, चोरी हमारी कोई कर सकता नहीं, क्यों हमारे रहने वाला धन तो हमारे रहेगा, न रहने वाला रहेगा ही नहीं, जो शरीर रहने वाला तो रहेगा, नहीं रहने वाला रहना है ही नहीं, तो जंगल में चला जाओ तो क्या बात है, रहने वाला रहेगा नहीं तो नहीं रहेगा। मथुरा दास जी अवधूत थे, वे अवधूत थे। अवधूत का मतलब कपड़ा बिल्कुल नहीं रखना। और जब भिक्षाकों को गांव में जाने का काम पड़ता तो अकुंडी पर जो कुछ सिंथरा पड़ा है उस सिंथरे के एक लंगोटी बना लेते और भिक्षा दरबार में फेंक देते। वो भीतर में जाए तो नंगा ठीक नहीं है तो फेंक देते। अवधूत रहते ऐसे पड़े तो नंगे बिल्कुल नंग तरंग। तो एक सज्जन थे अग्रवाल, उन्होंने कहा मैंने उन्हें प्रश्न किया है, संग किया है। उनसे मैंने पूछा कि आप कभी तो गंगा किनारे, कभी जंगल में, कभी घोर जंगल में ही रहते पड़े रहते हो, तो कभी सिंह भी मिला है क्या? सिंह का सामना पड़ा क्या? कभी पड़ा है? तो उसने बताया कि एक दिन मैं जंगल में, घोर जंगल में लेटा हुआ था तो किसी अंग्रेज ने सिंह को मार दिया। तो सिंह के मारने से सिंहणी बड़ी दहाड़ती हुई, आड़ती जा रही थी तो मेरे सामने आ रही थी। इधर मेरी उधर से सिंहणी गर्ज रही है और सिंह आ रहे हैं मेरे सामने। तो मैं सिंह पड़ा रहा सिंह, तो सिंहणी मेरे पास आ गई। मेरे पास आई आकर के और देखा तो मैं पड़ा था, तो मेरे सूंघने लगी, मेरे को सूंघने लगी, सूंघ कर गए और सामने बैठ गई। बैठकर शांत और चली गई, दहाड़ता बंद हो गया उसका चली। तो ऐसे अपने को सगड़ी सूं करके चली जावे, अपने में ही पढ़ रहेंगे क्या? मथुरा दास तरसुराई गीता प्रेस में रहते थे, काम करते थे, स्त्री पुरुष दो थे। उन्होंने बात सुनाई, एक साधु भी बात सुनाई, ये कुटिया है ना वो भाई जहाँ राम तीर्थ है, कौन से है थे इधर गंगा जी के किनारे, इधर किनारे आगे कुटिया है। हम गए थे कि एक बार दर्शन करने को। उस कुटिया में संत थे और गंगा जी बीच, गंगा जी उस पार एक कोई साधु था, उसको साधु खा रहा था। अब शिवोहम शुद्धोहम जगत सर्वम शिवमयम शिवोहम शिवोहम शिवोहम कर रहे थे और वो को खा रहा था, सिंह खा रहा था, काट रहा था, और खा गया मर गया, खा लिया। बोलो ऐसी अवस्था हो तो सकती है ना? आप बताओ भाई संभावना, आप बताओ ऐसी ऐसी अवस्था हो सकती है कि नहीं? बन सके अपने नहीं हुई परंतु हो तो सकती है ना? किसी की हुई तो वैसा हो तो सकते हैं। तो विवेक ठीक होने पर तत्व ज्ञान हो जाता है, ठीक विवेक होने पर। विवेक वैराग्य समाधि सत्संगति मोक्षता ये साधक होता है। तो वो ठीक विवेक होता है, तो ठीक विवेक अंत में होता है, विवेक आदि में होता है। तत्व ज्ञान होने पर पंचदशी में आया है कि जैसे मैं शरीर हूँ, अज्ञानी के विचार होता है मैं शरीर हूँ, ऐसे उनके बिल्कुल मैं शरीर हूँ, इस तरह से मैं ब्रह्म हूँ, शरीर में हो ही नहीं सकता कभी भी, ऐसा ज्ञान होता है। तब वो तत्व ज्ञान हुआ, ऐसे पंचदशी में वर्णन आया है। तो मैं ब्रह्म हूँ तो ब्रह्म को दुखा नहीं सकता सिंह, सिंह तो शरीर को खाएगा, शरीर को दुखाएगा ही कोई नहीं। तीन गति होती है शरीर की, बाढ़ते तो विष्णु भस्म हो जाती है, गाड़ते तो मिट्टी हो जाती है, और पड़ा तो कीड़ा पड़ जाता है, जामर खा लेते हैं, कीड़ा खा ले जामर खा लेगा। तो वही भस्म कृमि पीठ भस्म संगीता बताया, कीड़ा पड़ जाएगा अथवा जामर खाए तो भिष्ठा पड़ जाएगी अथवा भस्म हो जाएगा, रेत हो जाएगा। तो शरीर की तीन गति हो गई, कृमि पीठ भस्म संगीता ऐसा होना वाला, शरीर तो होगा ऐसा। अब पता लग गया, मेरे को विवेक हो गया तो शरीर की चिंता क्या है, किस बात की है? ये तो होने वाला है ही। अवश्यम भावा भावा नाम प्रतिकारो भवेत, यदि अवश्यम भावी होने वाला का अगर कोई प्रतिकार हो तदा दुख ही न लिखते रन नर राम युधिष्ठिर, नल है राम है युधिष्ठिर है, दुख होना ही नहीं चाहिए उनको। तो अवश्यम भावी तो उनको भी हुआ, ये तो होगा। जब राम जी को वनवास हुआ तो वनवास हुआ तो पहला तो राज्य गति होगी भाई, युवराज पद मिलेगा। राम जी सब तरह से योग्य हो गए, युवराज बना दिया जाए, दशरथ जी के मेरी चिंता मिट जाए, सब राज का भार राम करे, मैं देख लूं ठीक तरह से, यो राजपद की हुकुम हो गया, तैयारी होगी सभी, और वनवास हो गया। जो 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष वन में ही रहते हैं। निषाद राज पूछा तो मैं घर में नहीं जाता, विभीषण को राजगद्दी तो लक्ष्मण को भेजा, मैं जाता नहीं। विभीषण के राजगद्दी काम पड़ा, सुग्रीव के काम पड़ा, तो सुग्रीव की लक्ष्मण जाए तू जा भाई, मैं तो पिताजी को हुक्म है, मैं गांव में जा नहीं सकता, 14 वर्ष वनवास में रहे। दशा क्या होगी कि प्रसन्नताम यान गता अभिषेक, तो अभिषेक होगा, राजगद्दी होगी, युवराज पद मिलेगा, तो उसमें कोई ज्यादा प्रसन्न राजी नहीं हुए अपने सुनकर के। प्रसन्नताम यान गता अभिषेक, तो अभिषेक से उसके मुख की प्रसन्नता नहीं हुई। तथा न ममले वनवास दुख, तो और वनवास का दुख हुआ, उसे कोई मलिन नहीं हुआ। मुखामुद श्री रघुनंदन से, रघुनंदन की मुखामुद श्री मुखरी तो शोभा ही चेहरा वैसा वैसे, चाहे राजगदी हो चाहे वनवास हो, सब मंगल मंगल मंजुल मंगल प्रदास, तो हमारे वो मंगल का एक हो। और जब वहां मंत्री बुलाने को गया तो दीप ही ले हुए चलाई, वहां दीप के समान थे, जाए देख रघुमंश मणि, जब दशरथ जी की दशा देख रघुमणि हुआ, और मन मुस्काये भानुकुल भानु, तो दीपक और मणि और सूर्य एक हो गया। बुलाने को रघुकुल दीप ही ले चलाए, दीप हो लिया, जाए दीख रघुवंश मणि, वहां देखा तो मणि की तरह, तो दीपक तो पायर से पूछा, मणि थोड़ी पूछा, पची तेज होती उससे भी। और जब वनवासी बात सुने तो मन मुस्काया भानुकुल भानु, सूर्य हो गए, मन में मुस्काए, तुम्हारा वनवास होगा आज गए, तो हंसे, तो वनवास में हंसता है मतलब, तो तेजी हुए, तो उसके तेजी होता है, आकमती होती है स्वाभाविक। और यही अवस्था प्राप्त करनी है आपके, अगर ऐसा हो गया बहुत आनंद की बात है, फिर आप कृतकृत्य है, ज्ञात ज्ञात है, प्राप्त प्राप्त भी है, करना बाकी रहा, जानना बाकी रहा, नहीं पाना बाकी रहा, जानना जान लिया, माना पाना पाना बाकी रहा, पा लिया पाना सो, और करना सो कर दिया, सब तीन चीजें हो जाती है। तो वो जानने पर तीन बात हो जाती, ना करना बाकी रहता, ना जानना बाकी रहता, ना पाना बाकी रहता, ये मतलब चा परम लाभ मन्य थे नाधिकता, ये बाकी नहीं रहता। तो शेर जी ने कहा था यंग लब्धवा चा परम लाभ, 22वां श्लोक है ये, श्लोक भर में गीता भर में जो तत्व की प्राप्ति का कसौटी का श्लोक है, एक नंबर का, ये मतलब चा परम लाभ मन्य थे नाधिकता यशन स्थित न दुख न गुरुणा भी विचार जाती। तो ऐसी बात हो गई है, ठीक है, यही करना है अपने को, कोई ना करना बाकी रहेगा, ना जानना बाकी रहेगा, ना पाना बाकी रहेगा, करने लायक काम कर दिया, कृतकृत्य से भारत अज्ञात नाम शिष्य थे, जानना बाकी नहीं रहेगा, अनावाप तो अभाव तब भी, अभाव तब भी अनुभाव तो नहीं रहेगा, अभाव तब भी अनुभाव तो नहीं रहेगा, तो ऐसा हो गया तो बहुत ठीक है, बढ़िया बात है, ये होनी चाहिए। मनुष्य जन्म सफल हो गया, मनुष्य जन्म सफल हो गया, ये बात है, तो ऐसी बड़ी आनंद की बात है, बड़ी बात है। पहले अध्याय में, पहले अध्याय में अर्जुन ने 4 बार स्वजन स्वजन, 1 बार स्वबंधु कहा है, बड़े भाव पर सब दिए है, तो भगवान बोलते हैं स्वधर्म भी सर्वोच्च है, उन्होंने क्रिया को महत्व दिया है, क्या पूरी सुन ले समझे भाई, अरे भाई समझेगा नहीं है। पहले अध्याय में अर्जुन ने क्रिया का महत्व बोलते हैं, गीता जी में भाव का महत्व ज्यादा कहा है भगवान ने, क्रिया का नहीं है, क्या है भगवान ने क्रिया पर क्रिया को महत्व दिया है, बहुत ठीक है, अच्छी बात, क्रिया का महत्व है, अपनी अपनी जगह सबका महत्व है, अपनी जगह सबकी जरूरत है, सुबह बताया गधा भी जरूरी है, बोलना बहुत अच्छा है, अपनी अपनी तुझे कौन खराब बताओ, सुबह नहीं सुना मैं बताओ। वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो अपनी उठाओ सब बताओ, इस बार क्रिया का भी महत्व है, भाव का भी महत्व है, सबका अपनी अपनी जगह सबका महत्व, कोई ऐसी निकम्मी चीज है ही नहीं संसार में, अपने अपने जगह महत्व है, अपनी उन छोड़ पर लागत समय सुहावनी दो क्रिया प्रिय मान बाम भाव घर शब्द सब प्रिय अति पंथ पयान प्रिय अति पद, बहुत प्यारा लगे बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बोला। तो मौका है मौके पर सब जीव चले, कैसे मौके पर क्रिया का महत्व है, भाव का महत्व है, उद्देश्य का महत्व है, विचार का महत्व, सब का महत्व। गोस्वामी जी के समय सुहावनी गाड़ी सुनाई, हाँ गाड़ी देती है बोलो गाय सुहावा गाड़ी समय सुहावनी गाड़ी तो समय है भाई, मौका है, क्या कह रहे हैं कहते स्मृति आपने दो प्रकार की होता है, एक तो क्रियात्मक स्मृति, एक ज्ञानात्मक स्मृति, एक भावात्मक है। तो उसमें क्या बताइए आप, ज्ञानात्मक भावात्मक बताइए, नहीं भावात्मक ज्ञानात्मक कोई को, आप क्या आपके पूछते क्या है, क्या पूछते हैं, संसार की जो ज्ञानात्मक स्मृति होती है उसकी विस्मृति कैसे करें, ज्ञानात्मक स्मृति नहीं है मूढ़ात्मक स्मृति है, मोहात्मक स्मृति है, मोहात्मक निवृत्ति तो करनी है, संसार की स्मृति तो संसार को सतमान से तो होती है ना, संसार सत है क्या, संसार अविनाशी है क्या, तो संस्कृत स्मृति होती तो ये मूर्ता की स्मृति है, मूर्ता में जो है गच्छन्ति अमूढ़ा पद्म निर्माण मोहा चित्र संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा दंडेर विमुक्ता शुभ संकेत गच्छन्ति अमूढ़ा पद मूर्ता चल जाए परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, मूढ़ हो ये नाग जाना थी मामा वेद अभ्यम यो मामे असम मूढ़ हो जाना थी पुरुषोत्तम असम मूढ़ है परमात्मा जानता है, मिटते नहीं तो इसमें कारण है कि संसार को सत्य माना है। अच्छा आपको स्वप्न क्या आया था बता सकते हो, रात स्वप्न आया परसों रात में आया उस स्वप्न बताओ क्या आया, नहीं बता सकते क्यों, तो स्मृति आप ये होगी है ही नहीं, जागते हो जगह है ही नहीं तो स्मृति नहीं रहती है, मानते हो तो स्मृति रहती है, अरे सुपना सो हो जा बसी सुत कुटुम धन धाम हो सतेज बल देव नींद से जब ईश्वर का नाम मनुष्य तन फिर फिर नहीं होई उम्र सब गफल तो मैं खोई किया शुभ कर्म नहीं खोई को निज प्रभु से प्यारे किए दुर्गण भर, उसमें कहा ना जग स्वप्न सुपन सो हो जाओ सी सत कुटुम्ब धन सुत कुटुम्ब धन धाम सुपन सो हो जाओ सी, नहीं हुआ तो बताओ आज से पहले जन्म में आप कहाँ थे, कौन आपकी स्त्री थी, कैसा पुत्र था, कैसा आपका घर था, किस जूनी में आप थे, याद हो तो बताओ, तो दूसरे जन्म होते ही पहले भूल जाते हो, तो किसको नहीं भूलते जिसको सत्य मानते हो। और उसमें भी एक मार्मिक बात बताए कि जिसमें आपने अधिक सुख भोगा है, बहुत विलक्षण सुख, बहुत तरसते तरसते तरसते सुख मिला है, वो सुख भूला नहीं जाता, उसकी समझ बैठ जाए छाप पड़ जाती है, बार बार याद आती है, और कई बता अच्छी बात हो रही है, इस वास्ते लोग कह रहे कि दो रो कूचड़ो सो दिन में भूले को ना दी मारवाड़ी का होता है दोरो कूच रो सो रो जी मेरो भगवान की प्राप्ति रोए बिना मिलती है या रोने से मिलती है, रोना संसार अच्छा नहीं लेना छोड़े भाई, टावर को सिखाते तो रो दे, आपने मन की बात रोना लग जाए, ऐसे आपने मन की बात रोना आ जाएगा, मन बेपरवाह रोना क्यों आएगा? आपके मन में इच्छा हो और वो इच्छा नहीं सिद्ध हो रोना आ जाएगा, भगवान के बिना रह नहीं सकता, तो रो पड़ो भाई। बिना रोए भी हो जाए, बिना रोए भी हो तो मेहनत पड़ती, रो असली रो जल्दी हो जाए, बिना रोए भी हो जाए। उद्योग करते तो कुछ तो होता ही है, अपने सत्संग करते हैं, आते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो कुछ तो होता है। ऐसा उपाय तो भाई इच्छा उत्कट अभिलाषा चाहना, भले रो मत, भीतर में चाहना चाहिए क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, ऐसी उत्कट हो जाए ठीक हो जाएगा। ऐसी उत्कट इच्छा को जोरदार बनाओ, परमात्मा की प्राप्ति की जो इच्छा है ऐसी जोरदार बनाओ जो बेचैनी हो जाए। लागी पिया चित्त मन मोही तुम से, न नहीं भूख रण नहीं निद्रा, छिन छिन व्याकुल होत ही चितवन मोहि तुम से, लागी पिया चितवन मोहि तुम से, दिन नहीं भूख रण नहीं निद्रा, संसार की तृप्ति हो जाए नींद आए नहीं, पर संसार में फायदा नहीं होगा। अरे भगवान कैसे लग जाए दिन में तो भूख न लगे, रात में नींद नहीं आवे। नारायण हरि भजन में ये पांचों अनुसुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये पांच नहीं सुहात तब लगन हुई। अरे ये नहीं हो तो लगन साधारण है, विशेष लग रही है। देवा विष्णु विष्णु लगाकर देवता भी रूप वो चाहते है, देखते हैं खुश लगे ऊर्जा तो अच्छा। मार्गे प्रयात मणिवाल लाभवन में लभे तो सारी धन्य, रस्ते रस्ते जाता ही मणि मिल जाए तो पूरी अपनी लेना, इन बात चलो सत्संग कर दो, गंगा जी का किनारा है, सोलूशन की बात है, अच्छे मरने की मौज है, सब है, चलो सत्संग में अपनी कर लो, खुश ले वाली है, हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए नहीं सही, तीर नहीं तो कोई सही है, कैसे होगा बताओ। शरण हो जाए तो शरण होने के लिए तो रोएगा, अरे शरण होने पर दर्शनों के लिए भी रो सकता है, मन शरण हो गया, मन में स्वीकार कर लिया, भगवान ने मान लिया, फिर चिंता किस बात की, बस अब चिंता किस बात की, हम तो भगवान के हैं, फिर मरने की भी चिंता नहीं होगी, सोने की भी चिंता कहीं भय नहीं होगा, हम भगवान के, हमारी चिंता किस बात की, ना खाने पीने की, ना रहने की, ना जीने की, मृत्यु आ जाए तो जीने की इच्छा भी नहीं होती, हम जिक्र करें क्या, और मरना क्यों है, नहीं तो करते ना अर्थ ना करते नहीं, न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, न किसी प्राणी के साथ कोई संबंध है हमारा, हम तो भगवान के, भगवान हमारे। ये लड़की ब्याह दी जाती है तो मार बाप और भाई भौजाई भतीजा कुटुंब सब सबको भूल जाती है, और जाकर के दादी परदादी बन गई, याद ही नहीं है माँ बाप, याद नहीं भाई भतीजा, याद नहीं कुटुंब, याद नहीं होती है कि नहीं, कभी ऐसा हो कि हमारे पिताजी की चिट्ठी नहीं आई, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समाचार नहीं आया, बढ़ गई एकदम, दादी परदादी बढ़ गई, मेरा परिवार सब बाल बच्चे मेरे, अब कहीं करे पीर का, पीर का क्या करे, वो क्यों का पीर खुद बढ़ गई, कई सोजो बना दी, बेटे बना दी, पोते बना दी, पर पोते बना दी, क्यों पीर खुद बन गई, अब पीर जरूरत है उसको, तो खुद पीर बन गई उसको। ऐसे आप ही बढ़ जाओ, बड़ी बोझ हो जाए, अपने आप स्मृति, अपने आप विस्मृति होती है, ये मानते हैं, तत्काल विस्मृति कैसे हो ये चाहते हैं, दूसरे की निंदा बुराई तत्काल चाहते हैं, विस्मृति नहीं होती, तो भी ये चाहते हो तो विस्मृति नहीं होगी, चाहते हो विस्मृति कैसे होगी, विस्मृति चाहते हो तो याद रहेगी, अच्छा हो जाए तो स्मृति हो जाएगी, तब विपरीत हो जाएगी। चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था ये चाहन होती बीच। मान की चाहना, बढ़ाई की चाहना, जीने की चाहना, आदर की चाहना, भोगों की चाहना, संग्रह की चाहना, यही संसार है।